30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7 stycznia, wtorek i 18. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Prezydium Sejmu rozstrzyga, czy poseł Romanowski może wykonywać mandat poselski i brać za to pieniądze. Mieszkańcy Krakowa mają zdecydować, czy będzie można w mieście używać fajerwerków w Sylwestra. Koncern Meta ogłosił, że będzie łagodził restrykcje dotyczące moderowania treści. Prezydium Sejmu dyskutuje o sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Poseł ukrywa się na Węgrzech, gdzie dostał azyl polityczny. Prezydium ma rozstrzygnąć, czy nadal może wykonywać mandat poselski i czy przysługuje mu wynagrodzenie. Rozważane są dalsze kroki, m.in. ewentualne zmiany w regulaminie Sejmu. Wicemarszałek Izby Piotr Zgorzelski mówił przed naradą, że trzeba podjąć zdecydowane kroki. Oczekujemy na dobrą propozycję od pana marszałka, która w moim przekonaniu zakończy bardzo żenujący spektakl pod tytułem Ogon merda psem. Dosyć tego rodzaju działań, czas na rozwiązania adekwatne do sytuacji. Pan marszałek przedstawi nam propozycję i prezydium się do tego odniesie. Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Miał ustawiać konkursy na dotacje z tego funduszu. Polityk usłyszał 11 zarzutów w tej sprawie. Kraków bez fajerwerków Sylwestra. Po tym zdecydują mieszkańcy. Prezydent miasta ogłosił, że zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie używania hukowych sztucznych ogni. Nie ma co ukrywać, że dwie strony, zwolennicy tradycji i obrońcy zwierząt, mówi Dariusz Nowak z krakowskiego Urzędu Miasta. Rzecz w tym, by sprawdzić, do którego z poglądów krakowianom jest bliżej. Ponieważ są różne zdania podzielone, dlatego prezydent zdecydował o tym, że takie konsultacje będą. Mamy w tej chwili nowy taki wydział dialogu, właśnie konsultacji i kontaktów obywatelskich. Jego zadaniem będzie przygotowanie tych konsultacji, takie rzetelne, no i potem opracowanie i zobaczymy, co z nich wyjdzie. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie konsultacje społeczne w sprawie używania fajerwerków mogłyby się odbyć, jak przekazują urzędnicy, chcą, by stało się to jak najszybciej. Gigant mediów społecznościowych Meta ogłosił złagodzenie restrykcji dotyczących moderowania treści. Zmiany obejmą m.in. wycofanie weryfikatorów faktów w Stanach Zjednoczonych. Założyciel i dyrektor generalny Meta, Mark Zuckerberg, wyjaśnił w oświadczeniu, że strony Meta, w tym Facebook i Instagram, uproszczą swoje zasady dotyczące treści i pozbędą się wielu ograniczeń dotyczących tematów takich jak migracja i płeć. W opinii Zuckerberga weryfikacja faktów odbywała się w sposób zbyt stronniczy politycznie i zniszczyło to więcej wiarygodności niż zbudowało. Zamierzamy pozbyć się weryfikatorów faktów i zastąpić ich notatkami społeczności podobnymi do tych na X, począwszy od Stanów Zjednoczonych. Po tym, jak Donald Trump po raz pierwszy został wybrany w 2016 roku, tradycyjne media bez przerwy pisały, że dezinformacja jest zagrożeniem dla demokracji. Staraliśmy się w dobrej wierze odnieść do tych obaw, nie stając się arbitrami prawdy, ale weryfikatorzy faktów byli po prostu zbyt stronniczy politycznie i zniszczyli więcej zaufania niż stworzyli, zwłaszcza w Ameryce. Republikanie i właściciel X, Elon Musk, zarzucali Zuckerbergowi, że programy sprawdzania faktów stosowane w mediach społecznościowych należących do Meta mają charakter cenzury. Również obecny prezydent-elekt Donald Trump w przeszłości ostro krytykował Zuckerberga, a Meta w 2021 roku zablokowała Trumpa w swoich platformach. W ostatnim czasie Zuckerberg próbował odbudować dobre relacje z Trumpem. Na poostatnich wyborach Meta przekazała na jego fundusz inauguracyjny $1 000 000. On Air Music Awards to pierwsze w Polsce nagrody dla najczęściej słuchanych artystów w stacjach radiowych. Podczas gali 7 marca w Gliwicach zabrzmią przeboje polskich wykonawców. W plebiscyt zaangażowały się największe stacje radiowe, w tym anteny Polskiego Radia, Jedynka i Trójka. Wśród nominowanych znajdą się artyści, których utwory są najczęściej emitowane w radiostacjach, mówi pomysłodawca i reżyser On Air Music Awards Marcin Bachara. Bierzemy pod uwagę airplaya, czyli najczęściej granych artystów w polskich radiach i niezależnie jaki to jest gatunek muzyczny, czy to jest hip-hop, czy to jest rock, czy to jest pop, bierzemy najczęściej granych artystów, ich nominujemy i spośród tych najlepszych z najlepszych słuchacze wybierają tego naj. Nagrody zostaną przyznane w 8 kategoriach: przebój roku, artysta roku, artystka roku, zespół, duet roku, rock, hip-hop oraz influencerzy muzyczni. Gala w Gliwicach będzie połączeniem festiwalu muzycznego z ceremonią wręczenia nagród. Będzie można ją śledzić na żywo na antenie TVP. To był klimat. W większości kraju powietrze dobre albo bardzo dobre, najgorsza jakość tylko dostateczna w Zgierzu, pod Łodzią, w Skarżysku Kamiennej, Nowinach, pod Kielcami i w Nowym Targu. Energochłonne czynności w domu warto odłożyć na późniejszy wieczór i noc. Od 19 sieć elektroenergetyczna będzie mniej obciążona, a najmniej po 22. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 18, teraz będzie sport. Dariusz Urbanowicz. Troje Polaków zagra w półfinale turnieju kwalifikacyjnego do Australian Open. Wczoraj do drugiej rundy awansował Max Kaśnikowski, a dziś dołączyli do niego Maja Chwalińska oraz Kamil Majchrzak. Chwalińska stoczyła wyczerpujący 3,5-godzinny pojedynek z Czeszką Dominiką Szalkową. 7-6, 5-7 i 7-6. Majchrzak również potrzebował trzech setów, by wyeliminować Argentyńczyka Marco Trungelitiego. 3-6, 7-6 i 6-3. Wiele breakpointów broniłem, nawet dwie piłki meczowe. Zagrałem świetnego tiebreaka i tak naprawdę w trzecim secie już prezentowałem lepszy poziom gry, już się lepiej czułem na korcie. Też widziałem, że rywal był zmęczony. Była kwestia dobrej egzekucji, więc bardzo się cieszę, że pomimo średniej, przeciętnej gry, pierwszy mecz w sezonie wygrany i walczę dalej. W drugiej rundzie Chwalińska zagra z Belgijką Marie Benoit, Majchrzak z Amerykaninem Zacharym Swajdą, a Kaśnikowski z Boliwijczykiem Hugo Delienem. W Hobart dobry mecz Magdy Linet, która w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 pokonała reprezentantkę Francji Warwarę Graczową. 6-3, 3-6 i 6-4. W kolejnym pojedynku Linet zmierzy się z Australijką Mają Joint. Przypomnę, że Linet, tak samo jak Świątek i Fręch, ma zapewniony udział w drabince głównej Australian Open. A teraz raport ze zgrupowania piłkarskiej Pogoni Szczecin. W Turcji do składu powoli wracają kontuzjowani jesienią zawodnicy, mówi trener portowców Robert Kolendowicz. Wraca Daniel Lączar, jest już normalnie w treningu, ostatnie 3 dni trenuje z zespołem. Tak samo Marcel Wędrchowski jest w treningu z zespołem. To są takie dwa powroty po kontuzjach. Jest Mariusz Malec, który jeszcze nie rozpoczął z nami, trenuje indywidualnie dość mocno, ale bierze się na konsultację medyczną i po tej konsultacji za parę dni będziemy wiedzieli, co z Mariuszem dalej. W Belek Pogoń ma rozegrać 3 sparingi, w tym z Crvenou Zvezdą Belgrad. Przez uchylone okno transferowe docierają fantastyczne wiadomości. Wiktor Bogacz z pierwszoligowej Miedzi Legnica trafił do nowojorskiego klubu MLS. Red Bulls w sieci krążą plotki, jakoby rekordowy transfer 20-latka opiewał na kwotę 2 milionów euro. W nocy szykują się przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, ale będzie też miejscami sypać śnieg, na przykład w Bieszczadach, tam ma go dosypać około 10 cm. Temperatura ma wynieść od minus 5 stopni Celsjusza na Podhalu, przez minus 1 na północy i wschodzie, do około 1 na południowym zachodzie i nad morzem, 1 na plusie. Jutro zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, będą miejsca, gdzie ma padać, raczej będzie to deszcz, chociaż lokalni synoptycy zapowiadają śnieg. A temperatura maksymalna ma wynieść od około 1 stopnia Celsjusza miejscami na północy i w kotlinach górskich, przez około 3 na przeważającym obszarze kraju, do plus 5 na południowym zachodzie Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Monika Suszek, Katarzyna Filst-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Jesteśmy z Państwem jeszcze godzinę. Zapraszamy do Trójki. A przed nami wybory, nie tylko nami w Polsce, ale nami w Europie. Całkiem sporo tych wyborów nam się szykuje, ale także poza Europą. Jak będzie wyglądać 2025 rok, jeśli chodzi o wybory? Kogo będziemy wybierać? Kogo ludzie będą wybierać i gdzie? O tym wszystkim opowie Państwu Bartosz Bielecki. Zajmiemy się też przedmiotami gubionymi w Poznaniu i okolicach. O biurze rzeczy znalezionych z Poznania też Państwu opowiemy. Ale najpierw New Order All the Way. Yeah. 12 minut po godzinie 18, tu program trzeci Polskiego Radia. W studiu pojawił się już Bartosz Bielecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie tylko Polska w tym roku będzie wybierała swoich przywódców, a właściwie jednego. W tym roku również w wielu innych krajach nie zabraknie politycznych emocji związanych z wyborami. W tę niedzielę prezydenta wybiorą Chorwaci. W wyborach parlamentarnych będą głosowali też mieszkańcy afrykańskich Komorów. W których miejscach szczególnie warto obserwować sytuację, to właśnie sprawdzał Bartosz Bielecki. Teraz zabierze Państwa w podróż. Biuro Podróży Wyborcze. Biuro Podróży Wyborcze, zapraszam serdecznie, proszę wsiadać, a nasz pierwszy przystanek to kraj liścia klonowego, czyli Kanada. Kiedyś uznawano go za jednego z najprzystojniejszych światowych przywódców, wczoraj musiał podać się do dymisji z funkcji szefa rządu i lidera partii liberalnej, zrezygnował Justin Trudeau. Wczoraj wieczorem przy kolacji powiedziałem dzieciom, a teraz mówię wam, że ustąpię z funkcji przywódcy partii i tym samym premiera kraju, po tym jak partia wybierze nowego przewodniczącego w powszechnym, uczciwym, ogólnokanadyjskim głosowaniu. Kanada zasługuje na prawdziwy wybór w kolejnych wyborach. Dla mnie stało się jasne, że jeśli mamy wewnętrzną opozycję, to nie będę najlepszą opcją. Data tych wyborów nie jest jeszcze znana. Najpóźniej muszą się one odbyć w październiku, ale niewykluczone, że wydarzy się to wcześniej. Według sondaży, gdyby odbyły się one dzisiaj, liberałowie znacząco by je przegrali z partią konserwatywną. Więcej o jej postulatach doktor habilitowany Marcin Gabryś, przepraszam, z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym tematem w Kanadzie od już kilkunastu nawet miesięcy są koszty życia rosnące, kwestie wzrostu opłat za kredyty mieszkaniowe i braku właściwie dostępności mieszkań i domów. Justin Trudeau to nie jedyny lider, który nie cieszy się już dużą popularnością. Przenosimy się teraz znacznie bliżej, bo do Niemiec. Tam już 23 lutego, po rozpadzie koalicji rządzącej, czekają nas przyspieszone wybory do Bundestagu. Według Kamila Fremarka z Ośrodka Studiów Wschodnich najprawdopodobniej wygra je Chadecja z Friedrichem Mercem na czele. Obecnie w sondażach popierają około 30% wyborców. Drugim ugrupowaniem jest AfD, czyli ta partia najbardziej skrajna na prawo, antyimigrancka, która cieszy się poparciem w Niemczech około 20%. Następnie jest partia kanclerza Scholza, czyli ta, która w tej chwili cały czas jeszcze rządzi. No i ona ma poparcie rzędu 15%. No to jest bardzo niskie wotum zaufania dla kanclerza Scholza. Niewykluczone, że do utworzenia koalicji będzie potrzebna współpraca z Zielonymi albo z liberałami, a nawet z SPD. Przypomnijmy, że główne partie wciąż wykluczają współpracę ze skrajnie prawicową AfD. No to teraz nasze biuro zawita do Pragi, ale nie będziemy podziwiać jej uroków, a zajmiemy się poważną polityką. Opowie nam o niej korespondent Polskiego Radia w Czechach, Wojciech Stopba. To może być koniec rządów centroprawicy w Czechach. Pięciopartyjnej koalicji, która od czasu objęcia władzy uszczupliła się o jedno ugrupowanie, nie powodzi się w sondażach. Dominuje w nich ANO byłego premiera miliardera Andreja Babisza. Stabilne, ponad 30-procentowe poparcie nie wystarczy mu jednak do samodzielnych rządów. Dlatego podobnie jak przed 4 laty kluczowe będzie to, ile ugrupowań przekroczy próg wyborczy i jakie koalicje da się zawiązać. Ale broni nie składa też premier Petr Fiala i przekonuje, że jego gabinet realizuje ponad 90% założeń programowych. Zapowiada też, że potrzebuje jeszcze kilku lat u władzy, aby Czesi zarabiali jak Niemcy. Jego populistyczną retorykę złośliwi nazywają babiszyzacją Fiali. Babisz czy antybabisz, czescy wyborcy zdecydują jesienią. Te wybory, o których teraz powiem, są szczególnie narażone na rosyjską ingerencję. Mowa o Mołdawii, gdzie w tym roku zaplanowano wybory parlamentarne. Niedawno szef tamtejszego wywiadu ostrzegał, że Rosjanie mogą próbować wpłynąć na ich wynik. Na ten temat co nieco do powiedzenia mieliby także Rumunii. Na początku grudnia Trybunał Konstytucyjny w Bukareszcie unieważnił pierwszą turę wyborów prezydenckich. Powód: manipulacje sterowane spoza kraju w kampanii zwycięzcy Kolina Gorczesku. Według doniesień medialnych głosowanie zostanie powtórzone 23 marca. W tym roku do lokali wyborczych pójdą także mieszkańcy Ekwadoru, Japonii, Boliwii, Argentyny czy Singapuru. Pierwszy raz od 1969 roku w wielopartyjnych wyborach wezmą też udział Somalijczycy. No i mamy jeszcze jedne wybory zaplanowane na 26 stycznia, całkiem blisko Polski, ale tak się składa, że właściwie ich wynik jest już znany. Można ogłosić, że wygrał je Aleksandr Łukaszenka. Chodzi pytanie tylko, jak wysoko je wygrał. To jest chyba jedyna niewiadoma tych wyborów. Tak, nie wiadomo jest, jak bardzo zostaną sfałszowane. Ale wiadomo jest, że raczej zostaną sfałszowane. Bartosz Bielecki, pięknie dziękuję. Dziękuję. wyglądam dziś przesadnie ładnie. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w przyjaźń. Nie, nie, nie, nie to nie. Trójka. O 18.20 lądujemy w biurze rzeczy znalezionych. Tropem znikających przedmiotów podążył Krzysztof Polasik. Często coś gubię. Najczęściej nie wiem, co gdzieś kładę i potem szukam tego. Najczęściej klucze, w sensie gubię je w domu i potem znajduję, nie? Nic akurat. Miałam szczęście chyba, że w tym przypadku, że mi się nic nie zginęło ani nie zagubiło. Bransoletkę bardzo ładną zresztą. Udało się odnaleźć? Niestety nie. Co to właściwie jest? Bo to wygląda trochę jak jakiś znak. Mi to bardziej wygląda na łopatę drewnianą do odśnieżania. Maciej Szkudlarek, MPK Poznań. Prawdopodobnie jakiś dozorca podjeżdżał sobie przystanek lub dwa i w ferworze zimowej walki na przykład zostawił ją w pojeździe. Odstawiamy zgubę, może ktoś się po nią zgłosi. Tak jest. Oczywiście jeszcze tu na dokumentów, książki, klucze od telefonów po portfele, przez hulajnogi, farelkę, czy takim jednym z ciekawszych elementów, który tutaj na przykład mamy, jest chociażby drewniane krzesło oraz telewizor. Oczywiście telewizor jest sprawny. Krzesło czy telewizor do biura przynoszą przeważnie kierowcy lub motorniczowie. Tak, każdy prowadzący ma obowiązek po zakończeniu kursu sprawdzić pojazd, czy to pod kątem właśnie pasażerów, którym się na przykład przysnęło, czy też pod kątem jakichś rzeczy znalezionych. Zwykle do biura MPK zgłaszają się osoby, których rzeczy akurat tam nie ma. Po 3 miesiącach fanty trafiają do biura w Urzędzie Miasta. Tak naprawdę tutaj mamy rzeczy takie większe gabarytowo, głównie plecaki, walizka, znaleziony telewizor, jak również wózek dziecięcy. Iwona Tunkiewicz, specjalista do spraw biura rzeczy znalezionych Urzędu Miasta w Poznaniu. Każda rzecz jest opisana, robimy dokumentację tutaj każdej rzeczy. Każda rzecz posiada taką kartę informacyjną, co się nazywa karta rzeczy. Informacja o znalazcy, o tym, kto przekazał tą rzecz, informacja o dacie znalezienia, miejscu. Biuro przyjmuje tylko rzeczy, których wartość przekracza 100 zł. Niektóre zgodnie z prawem trzeba odnieść na policję. Dowód osobisty, paszport oraz rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia. Takie na przykład jak broń czy amunicja. Młodszy aspirant Anna Kluj, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Policjanci apelują, aby nie traktować rzeczy znalezionych jako niczyich. Nie zwracając znalezionej rzeczy, dokonujemy jej przywłaszczenia i narażamy się na odpowiedzialność karną. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 3. Gdy nie wiemy, kto jest jego właścicielem, przekazujemy go do biura rzeczy znalezione. Urzędnicy szukają właściciela, ale jeśli nie znajdą, po 2 latach przedmiot może przejąć znalazca. Jeżeli on nie odbierze rzeczy w określonym terminie, to prawo do tej rzeczy przychodzi na miasto. Mam akurat, jak to jeżdżą z synem, to są wyświetlane w tramwajach, w autobusach te informacje, że można właśnie w takim biurze ktoś znajdzie, oddać. Coś takiego na uczelni mamy i to raz skorzystałem i raz coś też tam odniosłem. Nie zajrzałam tam, moja sytuacja szczególna, zgubiłam w innym mieście, wyjechałam z niego, potem się zorientowałam, więc to już nie było sensu szukać. Miejskie biuro nie przyjmuje rzeczy znalezionych poza Poznaniem i przez osoby nie będące poznaniakami. Osoby spoza Poznania prosi się o niegubienie przedmiotów. Zapraszamy do reklamy. Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Wybierz model na miarę twojego biznesu w mega wyprzedaży rocznika. Miejski Ford Transit Courier już od 68 tysięcy złotych netto. Ford to najlepszy wybór dla twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Marian,

Antala Rogana. Chodzi o jego rolę w szerzeniu korupcji w ojczyźnie. Minister nie może podróżować do Stanów Zjednoczonych, a jego majątek zostanie tam zamrożony. Amerykański Departament Stanu napisał w uzasadnieniu decyzji, że stan korupcji sektora publicznego na Węgrzech pogorszył się w ostatniej dekadzie. Węgry mają najgorszy jej współczynnik wśród krajów Unii Europejskiej w badaniu Transparency International. Godzina 19:28, pora na ekonomiczne podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Krajom, którym nie udało się wdrożyć dyrektywy o równowadze płci, grozi postępowanie w sprawie naruszenia unijnego prawa, przypomniała dziś Komisja Europejska. Nowe prawo dotyczy m.in. zwiększenia udziału niedostatecznie reprezentowanej płci w spółkach giełdowych. Kraje członkowskie miały je wdrożyć do końca ubiegłego roku. Polska dyrektywy jeszcze nie implementowała. O 10% wzrosły w ubiegłym roku zarobki księgowych. Z raportu Grafton Recruitment wynika, że dyrektor finansowy w Warszawie zarabia od 35 do 60 tysięcy złotych, a główny księgowy od 20 do 25 tysięcy. W Krakowie dyrektorzy działów finansowych zarobią od 30 do 56 tysięcy, a główni księgowi od 12 do 22 tysięcy złotych. W czołówce najlepiej opłacanych w Polsce zawodów pozostają też specjaliści branży IT oraz inżynierowie. Jeśli chodzi o perspektywy, to są one bardzo dobre dla nowych zawodów związanych z energetyką odnawialną, tą wiatrową i jądrową, mówi Mateusz Żydek z Instytutu Badawczego Randstad. To będą nowe zawody, one są mocno zakorzenione w inżynierii. To jest też tak, że część tych specjalizacji jeszcze dobrze nie jest obsadzona w Polsce i to też jest szansa dla inżynierów z innych specjalizacji, którzy rozwijając pewne swoje kompetencje, mając odpowiednią bazę, mogą sięgać po to wyższe wynagrodzenie. Do 3% spadło w Polsce w listopadzie bezrobocie, podał dziś Eurostat. Tym samym wskoczyliśmy na drugie miejsce na liście krajów z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Przed nami tylko Czechy, a na drugim miejscu ex aequo z Polską Malta. Z kolei najwyższe bezrobocie zanotowano w Hiszpanii, Finlandii, w Szwecji oraz w Estonii. Jeśli wierzyć prognozom, to bieżący rok przyniesie łatwiejszy dostęp do kredytów oraz ulgę dla osób spłacających hipoteki w złotych. Kontrakty terminowe sugerują bowiem nawet kilka decyzji o cięciach stóp procentowych. Déjà vu, tak można podsumować perspektywy dla rynku kredytów mieszkaniowych na rok 2025, mówi Bartosz Turek, analityk REIT. Są one bowiem bardzo podobne do tych, które w styczniu roku 2024 formułowano na kolejnych kilkanaście miesięcy. Po pierwsze, gracze rynkowi spodziewają się w perspektywie dosłownie kilku miesięcy rozpoczęcia serii cięć stóp procentowych. Po drugie, ministerstwo zapowiada program wsparcia dla osób chcących kupić pierwsze mieszkanie. W 2024 roku nie udało się ani jedno, ani drugie. Jak będzie w roku 2025? Tego oczywiście nie wiemy, ale znowu mamy prognozy i obietnice. Za nami trzecia w tym roku sesja na warszawskiej giełdzie i trzecia na plusie. Indeks dużych spółek zyskał dziś 0,9%. Dolar kosztuje 4,11 zł, euro 4,26, frank szwajcarski 4,53, a kurs funta brytyjskiego to obecnie 5,14 zł. W nocy temperatura od minus 5 stopni Celsjusza na Podhalu do plus 1 na południowym zachodzie i nad morzem. Będzie padać śnieg w Bieszczadach, tam ma go przybyć nawet 10 cm. Jutro temperatura przekroczy 0, 1 stopień miejscami na północy, plus 3 na przeważającym obszarze kraju, 5 na południowym zachodzie Polski. Do godziny 19 zostały nam jeszcze 24 minuty. Za kilka chwil reportaż o małżeństwie z 57-letnim stażem. Oh. Back on 74, Django. Za 22 minuty będzie godzina 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. To będzie opowieść o miłości i prawdziwym długim trwaniu przy sobie. Pani Urszula i Henryk Pietrek z Katowic są małżeństwem z prawie 60-letnim stażem. Ich historia pełna jest radości, sportowej pasji, ale też poświęcenia i bólu. Ważne, żeby w tym wszystkim razem wytrwać. Zapraszam do wysłuchania reportażu Agnieszki Loch z Radia Katowice, zatytułowanego Moja Uśka. Zapinam tam do, tutaj pokazuję, do łóżka zapinam tutaj taki drąg zapinam, o, i tutaj teraz żona trzymie ją i żona powolutku 4, 5, 6, 7 kroków robi, a ja ten wózek ciągnę za nią i dochodzimy tutaj i siada i z powrotem i tak robi sobie tak 10 razy 8 w zależności, bo później nóżka nie wytrzymuje, bo miała wykręcony staw skokowy. Dzień dobry raz jeszcze. Pani ci mówi dzień dobry i chcę parę słów od ciebie się dowiedzieć. Ja będę tłumaczył. To najpierw zapytamy, jak pani ma na imię. Pani pyta, jak masz na imię. A mam moje imię Urszula. Piękne imię. Piękne imię pani Piękne. Mówi. Jak pani się dzisiaj czuje, bo pani świetnie wygląda. Tak. Pani się pyta, jak ty się dzisiaj czujesz. Dzisiaj akurat czuję się nie w formie jestem. Bo ciśnienie miałam. Miała wysokie. Bardzo wysokie ciśnienie dzisiaj miała. 190 na 120. Ale mąż czuwa. Pani pyta, czy mąż czuwa. Czy ja czuwam? No, mąż bardzo się opiekuje, tak. Cały czas jest przy mnie. No, ja mam wyrzuty sumienia, że tak się stało. Bo on nie może sobie realizować swoich planów. Opiekuje się niepełnosprawną żoną, która 4 lata temu wylew dostała. Moja żona jest w 50% sparaliżowana. Jest osobą niesłyszącą. I było bardzo ciężko, bo już była w stanie odchodzącym. Lekarz już mi nie dawał nadziei, ale jakoś wymodliłem się to, że mi Pan Bóg zostawił tą żonę. I no jest ciężko, naprawdę jest ciężko. Wie Pani co, powiem tak, że spotykam się, no nie mamy tutaj nikogo, żeby ktoś nam tutaj pomógł. Ta pandemia spowodowała, że urwały się kontakty międzyludzkie, że nikt nikogo się starał nie odwiedzać. Więc jesteśmy zdani tylko na samym siebie. Dostaję multum w ciągu dnia cały sum. No, bardzo kocha mnie, a ja jego. Czyli wy jesteście zakochani. Tak. Tak jakby, no nic nie ubyło z tego, jak żeśmy jeszcze byli narzeczeństwem, tak jeszcze do dzisiaj to kontynuowane. Nie kotuś. My jesteśmy 57 lat po ślubie. Ja, no nie wstydzę się tego powiedzieć, jestem dumny, kochamy się, no niesamowicie, no nie ma dnia, żeby tam 30-40 razy tych dzióbków nie było i tak dalej. Ale najbardziej rozbrajający jest wieczór, jak już żonę wszystko umyje, wyszykuje do spania, no i żegnamy się i żona za każdym razem dziękuje mi za dany dzień, za opiekę i też mi współczuję, no ale ja mówię, kotuś, przecież ślubowałem ci i gdyby to było odwrotność, to głowę daję na 100%, że żona by się opiekowała może i lepiej niż ja nią. W Więc ja pracowałem, żona nie pracowała, chociaż ma przepracowane 10 lat. Nie ma ani grosza emerytury, nie ma nic. Ja się już się tam pytałem w ZUS-ach, ale są jakieś przepisy, że się nie należy. Żona musiała przerwać pracę ze względu na to, że matkę miała sparaliżowaną, ojca też i dziecko przyszło na świat, więc ja pracowałem i mówię, to ja będę pracował, a żona ma się zająć domem. Więc żona gotowała, prasowała, sprzątała, tak jak to śląska rodzina, no nie, śląska żona zajmowała się całym domem, no a ja zabezpieczałem finanse. No i jak dotychczas się to wszystko udawało, no i teraz musiałem się przekwalifikować, no bo ja nawet nie umiałem herbaty ugotować, bo nie miałem potrzeby takie, bo żona była takim aniołem dla mnie. Już tyle lat jesteśmy razem. Starałam się być pomocna w domu, robiłam wszystko. Byłam taką, jak to mówią, kurą domową, bo zrezygnowałam z pracy zawodowej ze względu na chorych rodziców i na dziecko chore. No to poświęciłam się dla domu po prostu. I dla męża. I dla męża. I dla męża. I dla męża, no. Dla wszystkich domowników, no, dla rodziców, dla dzieci. Dla męża. Żona ma takie wyrzuty, nieraz mówi, że inne osoby to mają tam jakąś emeryturę, byś miał lżej, byś miał lepiej. A ja nigdy tego nie brałem pod uwagę, tylko mówię, ty się tak starałaś. No, byłaby to pomoc finansowa, ale no nie ma wyjścia już teraz. Nie no. Się nie wróci czas, prawda? Ja jeszcze muszę zaznaczyć, że bardzo jestem żonie wdzięczny, bo moja mama bardzo ciężko zachorowała, miała wylew, ucięli jej nogę. I żona tutaj kazała mamę zabrać Zmysłowic do nas i się opiekowała no, przez parę lat bardzo tego. No, w nocy, jak mama nie spała, to żona się opiekowała i moja mama była bardzo, bardzo wdzięczna żonie, że się tak opiekuje teściową. No, nie? Bo to nie zawsze tam są humory, kawały na temat teściowej, ale to żona była bardzo, bardzo oddana w chorobie mojej mamy. Byłem sportowcem, wyjeżdżałem na zawody kolarskie, to żona dbała, żebym coś nie zapomniał, wyprasowany. To już byłem pewny, że ja mam wszystko wyszykowane w torbie, że nie musisz o nic się starać. No niestety teraz ze sportem jest zero, można powiedzieć, chociaż jeszcze tam coś się tam, ale to jest inny rozdział. Proszę pana, tu jest cała kuchnia w trofeach. No, proszę pana, no to jest trochę tego, że się nazbierało. 13 lat startowałem w kolarstwie jako amator, no nie? To są tak zwane wyścigi dla mastersów. Tam ścigali się zawodnicy, byli, którzy startowali w wyścigu pokoju, w Mistrzostwach Świata, tam Sójka, Lanke, Szurkowski, Mytnik, Nowicki i tak dalej, i tak dalej. Można by było godzinami wymieniać nazwiska. No i przez 13 lat, tak policzyłem, bo musiałem zakończyć tę karierę, przejechałem 3 razy kulę ziemską. Jak obliczyłem, 13 lat po 10 tysięcy rocznie, to jest 130 tysięcy, kula ziemska ma około 42 tysiące. No tak sobie obliczyłem dla swojej wiadomości. Później jak skończyłem, wie pani, kolarstwo, to zacząłem biegać. Zainspirował mnie mój kuzyn Erwin Karwicki, Zmysłowic, maratończyk, bardzo dobry. I zacząłem z nim jeździć na zawody. No i później doszedłem do wniosku, że poszło mi to bardzo dobrze, coraz to lepiej. Medale różne i zdjęcia ze sławnymi sportowcami, ze sławnymi ludźmi również. Mam tutaj, jak na przykład pan Buzek mi tam wręcza medal, pan Lang, tutaj organizator Tour de Polonia, Ryszard Szurkowski, Szaranowicz, Adam Małysz. Mam bardzo dużo takich spotkań, miałem spotkań ze sportowcami. Zawsze proferowałem słowa de Coubertin, no nie? Wynalazca Igrzysk Olimpijskich, że nie liczy się wynik, liczy się udział. I moim marzeniem było wystartować w biegu katorożnika. To organizują żołnierze Czerwone Berety w Lublińcu. Sama nazwa, katorożnik, gdzie się katuje człowiek. I proszę panią, tam było bardzo ciężko się zapisać, mimo bardzo dużej opłaty startowej, bo około 140 zł trzeba było zapłacić po to, żeby się później katować. I proszę panią, w tym biegu, tutaj jak pani widzi na tym zdjęciu, spełniłem swoje marzenie, bo to się nie da opowiedzieć, bo kto ukończy bieg, to jest zwycięzcą. To jest tam 13 kilometrów, że się wskakiwało do jeziora, gdzie 3 kilometry w jeziorze. Później mokradła, później były torfowiska, później przeszkody różnego rodzaju, czołganie, zdobywanie jakichś przeszkód. No to się nie da opisać, jakie to było wyczerpujące. No i udało mi się to ukończyć i na mecie dostawało się ten medal, który pani tutaj widzi, 4 czy 5 kilogramów on waży. To na samym mecie człowiek był tak wykończony, jak ten medal jeszcze w tym łańcuchu wręczali do człowieka, a złamało na kolanach, bo taki był wykończony. Można dotknąć? Można, jak najbardziej. Proszę bardzo. To jest... A, jeszcze tu. Niech pani patrzy, jakby tak pani tutaj wręczali, ale pani ma... Ojej, pan żartuje, że pan te 5 kilo jeszcze po tym biegu. Ale wspaniały medal. Tak, wie pani co? On nie był taki zły, on był tak jak to, mój kolega, który też trochę biegał, ale nie startował w tym, bo jakoś złocił mi go. To są płatki ze złota, oryginalne. Tak jak w kościołach ozłacają tam ołtarze. On mi to gratyfikację mi zrobił jako prezent i mi tak ładnie go ozdobił tutaj. No tutaj też mam jeszcze bardzo cenną pamiątkę. Patera, supermaratończyk. 250 kilometrów. Ale to było na 4 raty. Trzeba było zaliczyć nie w jednym dniu, tylko w odległościach tam tygodniowych 50 kilometrów, 100 kilometrów i maraton. Jak byliśmy na turnusie rehabilitacyjnym, to na sali gimnastycznej drabinki są, no to żona jest też rekordzistką, bo się cieszy, bo w jednym dniu tam można było 13 kroków zrobić, no nie? To przy drabince ja ją trzymałem i wózkiem z tyłu podciskałem ten wózek, jak był koniec, to siadała. No i zrobiła 10 razy 13, to miała 130 kroków i ona tu wszystkim opowiada, że to jest dla niej wyczyn niewyobrażalny, no nie? Że w jednym dniu że tych kroków zrobiła, no nie 130 czy tego. Potrzeba dużo ćwiczeń, logopedy, pedagoga, żeby wrócić znowu do żywych, że tak powiem. No, a ty byłaś bardzo dobrą uczennicą i wykonywałaś swoje... No, tak mnie chwalili rehabilitanci. Co ja ci zawsze mówiłem, jak bolało przy rehabilitacji? No. Moje motto jakie było, czym więcej krwi na treningu, tym mniej potu na zawodach. Ja razy mówiłam, nie dam rady, a dałam radę. No. Sportowy charakter. Mobilizowałem cię i dawałaś rady, no nie? No. No ładnie. Później zacząłem startować w czymś innym. Dowiedziałem się bieg po schodach. I udało mi się zdobyć 6 razy Mistrzostwo Polski w Katowicach w Altusie. I wystartowałem jednego razu w Mistrzostwach Polski w najwyższym budynku w Polsce, Wrocławiu, Square Tower, na 49 piętro. I tam w swojej kategorii oczywiście, bo to zdobywałem Mistrzostwa Polski w swoich kategoriach, bo to tam młodziki, mistrzowie świata startowali. No i tam mi się udało też Mistrzostwo Polski zdobyć właśnie w swojej kategorii. I to jest ten puchar tutaj? To jest ten puchar tam, tak, z tym medalem. I jeszcze taka ciekawostka. 6 razy startowałem w Bielanie. Na trzeci najwyższa wieża kościoła w Polsce, w Bielawie. Tam są schody takie kręcone i tam mi się udało 6 razy też wygrać. Była to wielka przygoda. Tam jeszcze żona była zdrowa, była mi wsparciem, kibicowała mi i towarzyszyła mi w tych, nie we wszystkich, ale w niektórych zawodach, co mnie bardziej tak mobilizowało, żeby się po prostu nie skompromitować i no udawało się wygrywać. Proszę mi wybaczyć, ale pan jest chyba nieco szalony tak pozytywnie. Można to tak powiedzieć, bo wie pani co, no ja mam 78 lat. Bogu dziękuję, że mi daje tyle zdrowia. Ja teraz przy żonie jestem zajęty opieką. Nie mogłem teraz biegać, bo to jednak trochę czasu trzeba było poświęcić. W kolarstwie to tam idąc na trening to około 3 godzin trzeba było spędzić. W biegach godzina, teraz nie mogę z tego korzystać. To wie pani co, że dziennie chodzę na gwiazdy sąsiadujące te z nami i dziennie 50 pięter sobie zaliczam, 100 pięter, 150. Teraz byliśmy ze żoną na turnusie rehabilitacyjnym i tam postanowiłem też w budynku czteropiętrowym dziennie zaliczać 50 pięter. No i zaliczyłem 1000 pięter w ciągu tych 20 dni, żeby po prostu mieć tą kondycję, żeby się czuć tak jak powinienem. Kotuś, pani pyta, jakich kremów ty używasz, że tak młodo wyglądasz? Żadnych takich. Nivea, tylko trochę tak, żeby skóra nie była bardzo sucha. Pięknie pani wygląda, naprawdę. Pani nie wierzy, że tak ładnie wygląda, że to jest, jak powiedziałem, bardzo. ile masz jak lat. Jak patrzę na dowód osobisty, to mnie przeraża. Peselu się nie da zmienić, kotuzi. Dziękuję za wywiad również. Tutaj jeszcze ile razy, ja mówię, nie zamieniłbym się z żadnymi celebrytkami, które tam w telewizji pokazują, z nikim jakimś. Tylko i wyłącznie ta sama moja Uśka. Tę radiową lekcję miłości autorka Agnieszka Loch zatytułowała Moja Uśka. Audycję zrealizował Jacek Kurkowski. You caught me late, a reflection of the